zastavu drži. Zašto ti sada radiš tako? Rasnirat će jednom doći, nikome neće biti lako. Sada želiš da odeš odavde, da ne braniš otadžbinu svoju, koja se brani u ovom času, našem krvlju, u našem znaju. Mnogi kod nas više neće biti, milion suza će poteći. Kraj će jednog dana doći, šta će naše zemlje poveći. Jer ona samo nama i pripada, kao što nebo pripada Bogu. Bela Evropa, belom čoveku, jer samo tako živjeti. Će poteći i mnogi od nas će stati uz rame svome drugu da pomogne. Belu Evropu želeći da brane, pašće mnogi od naših drugova. Mnoge sam znao, a plakati neću, već stajati mirno kad svakog groba, pozdravljati njih i paliti sveću. Mnogi od nas više neće biti, milion suza će poteći. Kraj će jednog dana doći, šta će naše zemlje poveći. Jer ona samo nama i pripada, kao što nebo pripada Bogu. Bela Evropa, belom čoveku, ja samo tako živeti mogu. Želiš da sediš po strani, tebe ne zanima šta se dešava. Tebi je smešan svaki beli čovjek koji sebe naoružava. Ti misliš da čekaš kraj rata u svojoj fotelji potpuno sam. Krno se varaš iz tajniče, ti si bejšnja. Toliko da više neće biti, milion suza će poteći. Kraj će jednog dana doći, šta će naše zemlje poveći. Jer ona samo nama i pripada, kao što nebo pripada Bogu. Bela Evropa, belom čoveku, jer samo tako živeti mogu.